تو که باشی آروم میشم، وقتی هستی خیلی خوشحالم، وقتی قهری دیوونه میشم. تو که باشی حالم بهتره، تپش قلب من تندتر میزنه، وقتی هستی قشنگ دنیامون درد و موباد با خودش میبره. تو که باشی آروم میشم، وقتی هستی خیلی خوشحالم، وقتی قهری دیوونه میشم. تو که باشی حالم بهتره، تپش قلب من تندتر میزنه، واسه اونی که قول داده باشه، واسه اونی که از همه بهتره. همونی هستی که میخوام، با تو خوبه، همه چی خوبه.